DJ Young and Jonesy make the sound on Kiss FM. Hello, hello, party people! Bună seara, bun găsit la o nouă ediție de petrecere de Kiss Kiss in the Mix! Ca de obicei, timp de 3 ore împreună cu voi de acum încolo, DJ Young și Jonesy in the Mix am pregătit super hituri mixate și dedichisuri. În 10 minute vin primele mesaje care sosesc la 0722 20 60 20, dar până atunci începem mixul! Alex Minim 2, Sam & Womp, Bom Bom Bom și Like Chocolate cu Alex Mica, Maria Maria imediat. De acum încolo, 40 de minute non-stop hits. Kiss Kiss in the Mix, unde asculți doar hituri.

sezonul de la DJ Young și Jonesy. Kiss Kiss in the Mix, vin primele mesaje, primele SMS-uri care sosesc la 0722 20 60 20. De la Gabi pentru iubita lui Irina, cu mesajul Te iubesc mult. Pentru gașca nebună din Săpata, din partea lui Ionuț. De la Raluca din Craiova pentru iubii ei, Cristi. Marius din Ogna Mureș, vreau și eu pentru dragostea inimii mele, Daniela. Toate piesele din seara asta de la Kiss Kiss in the Mix, vă iubesc Kiss FM și vă ascult cu plăcere, mulțumim mult. Și încă cineva care spune, Doamne, atâta muzică foarte bună de mă faceți dependentă de voi, Kiss FM. Nu credeam că cineva mă poate face dependentă de ceva. Voi ați reușit, semnează Kitty. Ne bucurăm foarte mult. Mixul continuă cu Arando Marquez, Ninja, Stroke 69 și Aisa, Beautiful Smile. Iar apoi Adele, Set Fire to the Rain. DJ Young și John C. in the Mix la Kiss FM. Asculți doar hituri. This night, think I'm gonna block the time. So good to be free, girl. Living in a world which full of lies, the your heart's broken, you can hide. Dreaming to run, dreaming for love, dreaming for a better life, to reborn inside. Yeah, yeah, yeah. Living a world is full of lies. The heart's broken, you can hide. Party People, Kiss Kiss in a Mix. Petrecerea merge mai departe, avem hituri mixate. Suntem în cele 40 de minute non-stop hits. Iar în 10 minute pregătim și mesajele care vin pe facebook.com/KissFM România. Pe wall-ul KissFM se află postarea pentru Daily Kiss-uri, iar mesajele voastre sunt lăsate sub formă de comenturi. Și dacă tot veni vorba de Facebook, puteți găsi pe Facebook-ul nostru concursul Top Secret, unde dacă te loghezi cu ID-ul de Facebook, vezi ce ți se întâmplă, iar mai apoi participă la concursul Top Secret și poți câștiga o mega excursie în jurul lumii, vacanța vieții tale. Avem acolo agenții sub acoperire, vedete. Poți să fii tu alesul lor. Continuă mixul la Kiss FM, asculți doar hituri.

quando, quando tu amor non risponde a mica calor. Ven aquí, aquí con clipe. După o mică pauză ne întoarcem cu alte 40 de minute non-stop hits. După fix continuăm mixul și dedichisurile voastre. Până atunci nu uitați că mâine dimineață primul pot de Kiss Cash din cronică este de 3500 de euro. Wow! O grămadă de bani la propriu. Cei care încă nu s-au înscris o pot face printr-un singur SMS cu tarif normal trimis la 0735 600 100 în care trec numele și orașul din care ascultă Kiss FM. E foarte simplu. Dacă te sunăm, trebuie să ne spui cum se numește piesa difuzată pe Kiss FM înaintea concursului. Asta înseamnă că trebuie să fii cu urechile ciulite pe Kiss FM dacă vrei să iei bănuții, nu de alta. Dacă vrei să iei tona de bani, 3500 mâine dimineață, primul pot din cronică, de euro normal. Ne toacem repede in the mix la Kiss Kiss in the mix. Ascult doar hituri. Kiss FM is back, you know. You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is I don't know where my home. Kiss Kiss in the mix. Back to the mix, back to the party. O nouă oră de Kiss Kiss in the mix începe chiar acum la Kiss FM. De acum încolo, alte 40 de minute non-stop hits. Doar hituri mixate, fără publicitate. În 10 minute luăm alte mesaje care vin la 0722 20 60 20. Iar în scurtă vreme, alte dedichisuri de pe facebook.com/KissFM România. Acolo unde se întâmplă o mulțime de lucruri, concursuri, premii, campania Top Secret, unde poți câștiga o vacanță în jurul lumii, lansări de piese și videoclipuri, artiștii invitați. Săptămâna aceasta le-am avut pe Loreen, câștigătoarea Eurovision, dar și pe Ina, invitate în cronică dimineața. Toate sunt pe Facebook-ul nostru. De acolo de unde vom lua și mesajele puțin mai încolo. Hai să începem ora! Suntem DJ Young și Jonesy in the mix la Kiss FM. Asculți doar hituri!

primele mesaje ale orei vin la 0722 20 60 20. Am ales câteva dintre ele pentru că sunt peste 450 de mesaje sosite într-o singură oră. Vă dați seama că niciun talk show non-stop nu ne-ar ajunge să le citim pe toate. Cineva spune, peste 30 de ore voi deveni majoră și cel mai frumos cadou ar fi ca tu să te întorci la mine, Mihai, te iubesc mult, semnează Diana. Domnul Mihai, fă-i bucuria asta fetei, măcar acum, nu? De la Cristina din Fien pentru iubitul ei, Geo, care împlinește astăzi 22 de ani, la mulți ani, cu sănătate și îi dedic, dacă se poate, Alex Velea, Kai Verde, pe pereți, să știi că tocmai am avut piesa, dar îi dedicăm următoarele 3 super hituri și îi spunem și noi la mulți ani. Pentru soția Adriana și fica Ana cu mesajul vă iubesc, Damberie semnează și de la Anda pentru toți colegii ei de la Lir și pentru iubitul Doggy, te iubesc mult. Mixul continuă cu Ania, Fumi, Alessia, Ale Cumae și Laurențiu Duță cu Andreea Bănică, Shining Heart. Mai departe, DJ Young și Jossi in the mix la Kiss Kiss in the mix, asculți doar hituri. And you can fool me, I'll pretend there's nothing to be. You can fool me, I'll pretend there's nothing to be, to be, to be. You can fool me, oh, oh, oh. I'll pretend there's nothing to be. Kiss in the Mix, petrecerea de fiecare seară, merge mai departe. Nu uitați de mesajele voastre de pe facebook.com/KissFM România. Peste 10 minute luăm câteva dintre ele. Chiar pe wall-ul KissFM pe Facebook se află postarea Start de Kiss-uri, unde mesajele voastre vin sub formă de comenturi. Dar până atunci, dacă tot ești pe internet și ai pierdut farsele lui Gaiță, telefonul lui Gaiță din cronică de dimineață, poți să le găsești pe kissfm.ro, pe site. Xonia vine cu Remember, Antonia Jamea și Smiley, Dead Man Walking la Kiss Kiss in the Mix. Ascult doar hituri. Yeah. pentru toți elevii din Bastilia, pentru Anca Rock, sora mea, semnează Anuța Drăguța, Cosmin Marian, vrea pentru Cristina, te iubesc mult de tot. De la Vif pentru Zeni, cea mai insuportabilă și totodată cea mai bună soră din lume, te iubesc mult. De la Marinela din Baia Mare pentru Gașca Nebună și la Vinia Mimi pentru iubitul ei Alex cu mesajul te iubesc mult. O seară frumoasă vouă acolo la Kiss. După pauză ne întâlnim cu Zao și Ada, un proiect nou, Bani din Cer. Leona Lewis, Bleeding Love și Mohombi Bumpy Ride. Ne întoarcem repede in the mix. DJ Young și John C la Kiss Kiss in the mix. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ John C. Kiss FM. Yo, back to the mix, back to the party. Încă 3 piese mixate ora aceasta, după care la nou fix avem, ca de obicei, piesa Non-House, o piesă extra mix, o piesă pe care nu o mixăm, știți foarte bine. Dar până atunci, ziceam încă 3 piese in the mix. Proiect nou, piesă nouă, Zao și Ada, Bani din Cer. Un remix pentru o piesă mai veche, Leona Lewis, Bleeding Love, dar și Mohombi, Bumpy Ride. Kiss Kiss in the mix, DJ Young și John C la Kiss FM, asculți doar hituri. Ce n-am, să nu-mi pese de nimic, să zbor peste ocean, să pun bani pe bani doar pentru că fac colecție, mergând în toată lumea fără nicio direcție. Dar știu că și tu te gândești la fel, când nu bate vânt afară, dar bate în portofel. Și-ți vin fel de fel de filme fără griji, când vrei să visezi cu ochii deschiși. Când vrei să visezi cu ochii deschiși. Vrei să visezi cu ochii deschiși. Când mergi pe stradă și plouă cu galeta, vreau să cadă bani din cer. Vreau să-l cadă bani din cer. Vreau să-l cadă bani din cer. O mare de bani să inunde strada. Să cadă bani din cer. Mă tot dui pe geam și sper. Vreau să-l cadă bani din cer. Vreau să-l cadă bani din cer. Vreau să-l cadă bani din cer. Ai mei m-au învățat să mă țin de cuvânt, să nu mint, să nu fur, să rămân așa cum sunt, că dacă te lupți o să ajungi ce vrei, dar să muncești, nu să stai să ceri. Eu sunt visător, vreau totul de-a gata, să cadă bani din cer, să-i luăm cu lopata. Când vin facturi, chirie, banii sunt gata, îl întreb pe buzul când poți să faci plata. Vreau să-l cadă bani din cer. Vreau să-l cadă bani din cer. Vreau să-l cadă bani din cer. O

DJ Young și Jonesy. Cu DJ Young și Jonesy. Bumpy Ride la Kiss Kiss in the Mix. Suntem pe final de oră. În câteva clipe, după o scurtă pauză, vine și piesa Non-House. Până atunci, nu uitați, potul Kiss Cash a ajuns la 3500 de euro. Vă înscrieți mai departe la 0735 600 100. Un singur SMS în care treceți numele și orașul din care ascultați Kiss FM. Dacă vă sunăm, trebuie să ne spuneți cum se numește piesa difuzată pe Kiss FM înaintea concursului. E foarte simplu. Primul pot de mâine dimineață în cronică este de 3500 de euro. Multă baftă! Ne toacem în câteva câteva clipe in the mix. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss. Kiss FM. Is back. You know now. No, fix aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss, in the mix. Seems to me that you know just what to say, but words are only words. Can you show me something else? Can you swear to me that you'll always be this way? Show me how you feel more than ever, baby. And you sing to me, and it's harmony. Girl, what you do to me is everything. Let me say anything just to get you back again. Why can't we just try? I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. I don't wanna know the lover at my door. It's just another heartache on my list. I don't wanna be angry no more. You know I can never stand for this. So when you tell me that you love me, no. Back to the party. A fost și piesa Non-House. De acum încolo avem o oră întreagă fără reclame, 50 de minute non-stop hits, hituri mixate fără publicitate. DJ Young și John C. in the Mix împreună cu voi. Avem alte mesaje care vin la 0722 20 60 20. Alte SMS-uri. De la Cornelia din Prahova pentru scumpul ei soț Dumitru, la mulți ani, multe bucurii și să fii la fel de sănătos și mai departe. De la Remus pentru Nicoleta cu foarte multă dragoste. În fiecare zi ascultăm Kiss FM. Am să transmit numai mesaje de amor. Și din partea lui Laurențiu pentru Flavia, la mulți ani, draga mea, te iubesc foarte, foarte mult. Aș dori pentru ea, dacă se poate, Lodi P, Casablanca. Vine imediat, mai întâi avem Jamie Un Shura, apoi Lodi P și cea mai nouă piesă, Black Trecucio, Doing Better Without You. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri.

Doing Better Without You la Kiss Kiss in the Mix. Nu uitați să intrați pe facebook.com/KissFM România. Acolo avem poze cu invitatele săptămânii, Lorin și Ina. Ele au fost prezente dimineața în cronică. Avem toate pozele cu ele pe site și pe facebook.com/KissFM România, Lorin și Ina. De asemenea avem și podcastul La Zi. Îl găsiți pe kissfm.ro/KKM. Toată lista de emisiuni Kiss Kiss in the Mix se află acolo. Le ascultați sau le downloadați în timp real. Totul este gratis. kissfm.ro/KKM. In the mix mai departe, Al Negru mi-e sete de tine, Florida, I Cry și Fly Project, Back in My Life. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Thank you.

Fly Project, Back in My Life la Kiss Kiss in the Mix. În weekend, super petreceri, partidul Kiss FM. Vineri seara, Olix și Dan Fințescu sunt în Residence Society Club din Sibiu. Iar sâmbătă îi ascultăm live pe Kiss FM după miezul nopții din Club Stage Alba Iulia. Partidul Kiss FM, super nebunie, ca de obicei în weekend. Și mai departe, Lorin Euphoria and the Mix. Ziceam că săptămâna aceasta am avut o luni invitată dimineața în cronică. Găsiți poze cu Lorin pe facebook.com/KissFM România. După Lorin avem Sasha Lopez, Everybody Feels Alright și Welcome to Saint-Tropez, DJ Antoine, Timati și Kalina. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri.

Cei care s-au înscris la Kiss Cash pot juca mai departe, se înscriu printr-un SMS unic cu tarif normal la 0735 600 100, numele și orașul din care ascultă Kiss FM. Avem pentru mâine dimineață primul pot din cronică, 3500 de euro la Kiss Cash și multă baftă. Ultimele trei piese ale serii In The Mix, chiar acum, DJ Young deasupra tuturor, DJ Rino și Silvia, imediat o piesă mai veche, Feel și Michel Telu, Ai Seu Cipego. Nu uitați să intrați pe site-ul kissfm.ro pentru a vedea noul videoclip Deep Central, Ostea. La Kiss FM asculți doar hituri. Bașin difuzoare, muzica e tare, cu o mână sus până soarele răsare. De la Timișoara, apoi în toată țara, de la munte până la mare și peste hotare. Fără bani, fără ură, doar noi în natură, uvați în cinci, chiar aici sub clar de lună, yeah. Lumea e în picioare, nu mai am răbdare, te rog DJ, da, muzica mai tare.